Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Rob Duizer. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shalom. Welkom bij de studie van Leerhuis Radio Israël met de titel Naso. Het gedeelte dat loopt van nummerie 4 vers 21 tot en met het eind van nummerie 7. Het betekent letterlijk neem. Neem het hoofd van de zonen van Gerson, staat er in 4 vers 22. Het is de opdracht tot het tellen van de mannen van de Gersonieten, één van de drie Levitische stammen. Heel het begin van het boek Numeri staat in het teken van tellen en is de start van de grote voorbereiding voor Israëls vertrek naar het beloofde land Kanaan, na bijna een jaar verblijf bij de berg Sinaï. Gods prioriteit is dus vooral tellen, en niet zoals misschien verwacht, het opbreken van het kamp. Tellen heeft hier namelijk niet alleen een informatieve functie. Het woordje hiervoor, pakat, betekent oorspronkelijk aandacht besteden aan, en van daaruit ook aanstellen of opdragen, en verder monsteren, en dus ook tellen. Soms kan tellen en opdragen tegelijk vertaald worden. Het tellen in nummer 1 tot en met 4, dat maar liefst 74 keer voorkomt, moeten we zien als een zeer nauwkeurige oproep aan alle mannen binnen bepaalde leeftijdsgroepen om afhankelijk van hun afkomst, hun positie, een taak in te nemen. Hoofd voor hoofd. Iedereen raakt actief betrokken bij het grote vertrek. Het is net de oproep voor militaire dienstplicht. En dat klopt ook. Een ander woord dat namelijk heel vaak voorkomt, 42 keer, is tzava en wordt bijvoorbeeld vertaald als leger of dienst. Maar omdat het afgeleid is van oorlog voeren, kan het ook gewoon strijd betekenen. Israël moet geteld worden om ze klaar te maken als leger voor de strijd. En daarom de nauwgezette instructie, hoeveel, wie en waar moest gaan staan als stam in het kamp. Als het volk eenmaal vertrekt in nummer 10 vers 35, zegt Mozes ook: sta op, heren, laat uw vijanden verspreid worden en hen die u haten van uw aangezicht vluchten. Israël zal nu niet vertrekken als een gevlucht volk, maar als een krachtig leger in naam van God. In onze parasha leren we welke principes volgens God pas werkelijk belangrijk zijn in een goede voorbereiding voor de strijd, die vaak anders zijn dan die van ons. In het eerste deel kijken we daarom naar de stammen van Levi in nummer 4. Twee van de vier hoofdstukken gaan namelijk alleen over deze stam. Waarom juist zij? In het tweede deel kijken we naar het belang van een rein legerkamp. Dat ontvreemding en overspel het functioneren van het leger van God kan schaden, snappen we misschien nog wel. Maar waarom ook weren van mensen die niets aan verontreiniging kunnen doen? In het derde deel zullen we zien dat God in de hoofdstukken 5 tot en met 7 werkt naar een climax. Met een hele grote rol voor het Nazireërschap als voorbeeld. Gaat het in de voorbereiding voor de strijd uiteindelijk om innerlijke reinheid en een diep verlangen naar hem en zijn koninkrijk. Alleen in een intieme relatie met God, op basis van het gebrachte offer, kan het volk in overwinning het land binnengaan. En juist op dit punt blijken de Nazireërs ook in de rest van de Bijbel profetische wegwijzers te zijn. Niet alleen voor het volk Israël, maar ook voor ons. He really knows us intimately and cares for us so infinitely. And giving he gave himself so freely. What a lover, what a friend. He looked upon my desperate need. He held my soul, he saw it bleed. He lifted my yoke and bent down to feed me, my Dat bij de eerste grote telling in nummer 1 en 2 de stam Levi buiten schot blijft, dat snappen de meeste mensen nog wel. Zij zijn anders dan de strijdbare mannen van de andere stammen, vooral geroepen tot religieuze bezigheden. Belangrijk, maar van een totaal andere orde, niets te maken met aardse oorlogsvoering. Althans, als we kijken met onze moderne westerse bril. Daarom worden die andere stammen misschien ook als eerste genoemd. Maar het wordt wat lastiger te begrijpen als we exact dezelfde sleutelwoorden terugzien bij de Levieten die wijzen op oorlog en strijd. In de opdracht tot tellen in nummer 1 vers 3 staat letterlijk: ieder die uittrekt voor de strijd. Maar bij de drie Levitische stammen in nummer 4 staat bij elke stam bijna hetzelfde. In nummer 4 vers 3, 23 en 30, ieder die gaat voor de strijd. We kunnen dus al concluderen dat in de tekst zelf totaal geen verschil is tussen Levi en de rest in de grote oproep van God om zich klaar te maken voor de strijd. Daarbij worden we ook een beetje om de tuin geleid door onze vertalingen. Juist als het gaat om Levi in nummer 4 wordt tzava met dienst vertaald. Dat kan wel, maar wij zien het dan niet automatisch als militaire dienst. En ook al worden deze Levitische stammen niet als eerste geteld, de meeste aandacht in de hele telling gaat toch uit naar Levi. Al in nummer 1 vers 47 tot met 54 wijst God op het enorme belang van de stam Levi. In vers 49 zegt hij: alleen de stam Levi mag u niet tellen en hun aantal mag u niet onder de Israëlieten opnemen. Omdat vanaf nummer 3 Levi toch wordt geteld, gaat het niet zozeer om het niet geteld worden, maar om een aparte behandeling in die telling. De reden zien we in nummer 1 vers 52 en 53. De Israëlieten moeten hun kamp opslaan, ieder bij zijn kamp en ieder bij zijn vaandel, overeenkomstig hun legers. Maar de Levieten moeten hun kamp opslaan rondom de tabernakel van de getuigenis. Dan zal er geen grote toren op de gemeenschap komen. De Levieten krijgen juist een uitermate belangrijke positie. Zij moeten ervoor zorgen dat in de hectiek van het vertrek er onderscheid blijft tussen de heilige God die leeft bij zijn volk en het leven van het volk. Om te voorkomen dat leven met God niet meer mogelijk zou zijn. Zoals Leviticus de tabernakel van God als heilig middelpunt voorstelde van het volk Israël bij de berg Sinaï, zo kan ook volgens Numeri het volk bij de reis naar het beloofde land niet zonder de aanwezigheid van God als middelpunt van hun leven. Zonder God Geen overwinning in de strijd. En dit is ook precies de reden dat de Levitische stammen in nummer 4 zelfs nog belangrijker zijn dan de anderen bij de komende strijd. Want volgens de Bijbel is er geen onderscheid tussen aardse strijd en het geestelijk leven. Als Levieten hun rol in de strijd niet goed verstaan, zullen de sterke legers van het volk geen enkele kans hebben. Een grote les voor ons in een maatschappij die erg veel aandacht heeft voor onze mogelijkheden en lacht als er aandacht wordt gevraagd voor het onderhouden van de relatie met God. Het is dus van groot belang dat de tabernakel op de juiste manier meegaat. En dit is nu precies de dienst van de Levitische stammen in nummer 4. In Leviticus waren het alleen nog Mozes, Aaron en zijn 4 zonen die als Levieten een rol speelden in alles rondom de tabernakel. Zij zijn afstammelingen van één van de 3 zonen van Levi, Kehat. Maar dan houden we nog een enorme groep Levieten over. Niet alleen alle andere afstammelingen van Kehat, die dus niet tot priesters werden geroepen, maar ook de nazaten van de andere 2 zonen van Levi, namelijk Gerson en Merari. Ook al zijn die niet actief betrokken tot nu toe bij de tabernakel, vanaf nu zullen ook zij moeten beseffen dat zij geheiligd zijn voor een hele belangrijke taak binnen het volk. In Numeri 3 vers 12 zegt God dan ook, en ik, zie, ik neem de Levieten uit het midden van de Israëlieten, in plaats van elke eerstgeborene onder de Israëlieten. De Levieten zullen mij toebehoren. De taken van de overige Levieten draaien volledig om de reis. In Numeri 4 vers 15 staat, dit is wat de nakomelingen van Kehat in de tent van ontmoeting moeten dragen. Hetzelfde woord, massa, en dat betekent eigenlijk last, afgeleid van het werkwoord dragen, zien we ook in vers 27 voor de Gersonieten en in vers 32 voor de Merarieten. In totaal komt het 9 keer voor. Alles draait om de dienst rond het Allerheiligste. Terwijl Gerson de eerste zoon was van Levi, wordt net als bij Mozes en Aaron, ook in het dragen van de tabernakel, de Kehatieten als eerste genoemd. Zij zijn het nauwst verwant met de priesters en staan dus ook het dichtst bij de dienst aan God. Pas dan komt Gerson en als derde Merari. Als we kijken naar de taken onderling, zien we weer de woonplaats van God als middelpunt. We zien hoe vanuit het Allerheiligste van binnenuit gewerkt wordt naar buiten het minst heilige. Nadat de priesters eerst de ark van het verbond en alle heilige onderdelen op zeer behoedzame wijze hebben bedekt onder het gordijn van het Allerheiligste en enkele kleden, komen de overigen van Kehat om de heilige onderdelen te gaan dragen op hun schouders. Daarna pas komen de Gersonieten aan de beurt. Zij zijn voor de gordijnen en de kleden die de tabernakel bedekken, het gordijn van de ingang van de tent en de kleden en het gordijn van de voorhof. Vervolgens komen de Merarieten. Zij zijn van het zware werk, de planken, dwarsbalken, pilaren en de zware voetstukken van de tabernakel en pilaren plus voetstukken van de voorhof met alle bijbehorende onderdelen. Het verschil tussen deze 2 stammen en de Kehatieten komt ook tot uiting in de keuze van het woord voor dienen. Bij de Kehatieten zien we vooral het gebruik van het woord sheret in vers 12 en 14, wat vooral hulp verlenen en bijstaan betekent en wijst op hun directe hulp bij het werk van de priesters. Bij de andere 2 wordt vooral het woordje avoda gebruikt, dat meer arbeid betekent, en wijst op het zwaardere werk als ondergeschikte. Daarom dat het opzicht over deze 2 stammen door Itamar gebeurt, de 2e nog overgebleven zoon van de hoge priester Aaron, terwijl bij Kehat dat door Eleazar gebeurt, dat de 1e nog levende zoon. Hierdoor begrijpen we ook het begin van nummerie 7 als terug wordt gekeken op de dag dat de tabernakel werd opgebouwd. Alle leiders stelden direct daarna alle wagens en runderen ter beschikking om die tabernakel mee te kunnen nemen. Zij beseften toen al hoe belangrijk het was dat God zelf ook mee zou gaan trekken met het volk. 2 wagens en 4 runderen voor de Gersonieten. En 4 wagens en 8 runderen voor de Merarieten, omdat zij het zwaarste deel moesten vervoeren. Zelfs in de reis staat alles in dienst van de woning van God. Zonder hem is de reis bij voorbaat mislukt. En heel Israël moest zich daarom bewust zijn van de belangrijke positie die juist de Levieten hadden in de reis naar het beloofde land. We hebben al een eerste principe geleerd voor het volk van God, hoe de strijd moet worden aangegaan met de vijanden op weg naar het beloofde land. Alleen mogelijk met de God van Israël in het centrum van het leven en in het bijzonder de tabernakel. En omdat de dienst van de tabernakel ten diepste wijst op het offer van Jezus, de Messias van Israël, leert iedere gelovige hoe alleen door Jezus pas werkelijk de overwinning over de vijand behaald kan worden in het dagelijkse leven. Nummer 5 verdiept nu verder dit principe. Want voor het volk nu daadwerkelijk vertrekt, moeten nog andere zaken behandeld worden die relatie met God tijdens de reis in de weg kunnen staan. De meesten zullen dan wel begrijpen waarom in de verse 5 tot en met 10 ontvreemding het functioneren van het kamp als leger van God kan schaden en in de verse 11 tot en met 31 een vermoeden van overspel in een huwelijk. Maar waarom eerst het wegsturen uit het kamp van mensen die niet altijd wat aan hun verontreiniging kunnen doen? In 5 vers 2 gaat het bijvoorbeeld om elke melaatse, kol tsarua. Omdat die ziekte in die tijd niet voorkwam in Israël en de oorsprong van het woord lijkt te wijzen op de vernedering of de pijn die erbij kwam, denkt men aan een uitbraak van een andere ernstige en mogelijk besmettelijke huidziekte. Hoe dan ook, niet elke persoon met deze ziekte heeft in de Bijbel gezondigd. Dit geldt ook voor een ieder die een vloeiing heeft, vergolzaf, Ook al komt het woordje in Leviticus 15 vers 1 tot met 15 voor bij mannen met een geslachtsziekte, omdat in Numeri 5 vers 3 zowel man als vrouw worden genoemd, zal het hier ook kunnen gaan over vrouwen met abnormale vloeien. Niet de normale menstruatie, want daarvoor hoefde de vrouw volgens Leviticus 15 niet buiten het kamp gestuurd te worden. Hoe dan ook, ook hier is zeker niet altijd sprake van zonde. En dan de derde, het aanraken van een dode, is vrijwel zeker zonder opzet gebeurd. De vraag is of zonde hierbij wel bedoeld is als het probleem. Toch blijkt volgens vers 3 leven met God nu ongewenst te zijn. U moet hen wegsturen tot buiten het kamp, zodat ze hun kampen waar ik in hun midden woon niet verontreinigen. Waarom is dat? Sommigen hebben voorgesteld dat bij deze drie gevallen de toekomst van het kamp tijdens de woestijnreis in het gevaar kan komen door uitbraak van verdere ziektes en hygiënische problemen. Op zich sluit ik Gods wijsheid hierin niet uit. Maar het geeft geen antwoord op de vraag waarom God daarbij blijft benadrukken dat het de kampen zijn waar ook Hij woont. Hij kan toch niet besmet worden door deze aardse onreinheden? Ik denk dat we het antwoord moeten zoeken in de overeenkomst die deze drie zaken met elkaar hebben in iets wat we nooit tegen zouden komen bij God, de volmaakte schepper van het leven. Ik denk dat alle drie gevallen nog iets herinneren aan de gevolgen van de zondeval, waardoor het kwaad in de wereld is gekomen. En omdat de roeping van het volk Israël al in Genesis 12 het antwoord is op hoe God weer herstel gaat brengen op deze aarde, mag niets de reis van het volk Israël op weg naar het beloofde land in de weg staan. De reis van Israël is daarmee in eerste instantie vooral een geestelijke strijd. En dat hebben we ook al gezien in de hoofdstukken hiervoor bij de Levieten. Het reinhouden van het kamp was hier niet bedoeld als louter symboliek. God kon anders ook echt niet tussen zijn volk wonen. En de vijand van God, de slang uit Genesis 3, zou zeker het volk hebben kunnen tegenhouden. Tegelijk weten we op basis van al Gods offerwetten in Leviticus dat God wist dat het volk ook na de inname van het land nog altijd met de gevolgen van diezelfde zonde te maken zou hebben. Het volmaakte kwam pas later, toen alle offers in de tabernakel vervuld werden in het werk en het leven van Jezus, de Messias van Israël. Maar deze harde maatregelen waren nu wel eerst nodig, omdat het volmaakte nog niet gekomen was en het volk wel in het beloofde land zijn plaats in deze wereld moest innemen. Het is ook opmerkelijk dat Jezus later bij zijn komst in Israël juist mensen met deze drie onreinheden zonder enige terughoudendheid aanraakte en genas. Te zien in Markus 1 vers 40 tot met 44. De genezing van een melaatse. In Markus 5 vers 25 tot met 34, bij de bloedvloeiende vrouw. En in Markus 5 vers 41, waar hij een gestorven meisje aanraakte en haar deed opstaan uit de dood. Hiermee wilde de evangelist duidelijk maken dat Jezus als enige nu daadwerkelijk alle gevolgen van de zondeval, met als uiterste de dood zelf, kan verbreken en de grootste vijand kan verslaan. In het laatste en volgende deel zullen we dan ook zien dat door de opbouw van nummer 5 tot en met 7 God aan het volk al wilde duidelijk maken dat uitwendige reinheid niet voldoende was om het beloofde land uiteindelijk in te kunnen nemen. Ook de binnenkant van het hart moest rein worden voor God. Een nog zwaardere eis die erop wijst dat de reis van Israël naar Kanaan hier slechts voorbereiding is van een veel grotere reis. Father of eternity. King of all kings and king you ever shall be. You are my king, you are king of all kings and king you ever shall be. Yarifon alamave alamaya filalaya unto malka melech malchaya melech malchaya unto malka melech malchaya melech malchaya. I stand De eerste vier versen van nummer 5 blijken slechts inleiding te zijn van een veel groter verlangen dat God heeft in relatie met zijn volk. Eerst komen zeer kort de uiterlijke onreinheden aan bod, maar vervolgens komen veel uitgebreider de zaken aan de orde die te maken hebben met innerlijke onreinheid. Ontvreemding in de versen 5 tot en met 10 en mogelijk overspel in de versen 11 tot en met 31. Vervolgens zie ik een verder opgaande lijn naar het Nazireërschap in nummer 6. Want eerst zien we het innerlijke in negatieve zin, terwijl het Nazireërschap wijst op het innerlijke in positieve zin. Sleutelwoord bij de twee negatieve gevallen in nummer 5 is trouwbreuk. In nummer 5 vers 6 is het trouwbreuk tegenover de Heere. En in nummer 5 vers 12 is het trouwbreuk van de vrouw jegens haar man. Beide staan aan het begin van het te behandelen deel. De stam voor trouwbreuk, maal, betekent onbetrouwbaar handelen. Het wijst op bedrog. Je anders voordoen tegenover een partij waarmee je een verbond hebt. Bij beide gaat het ook om iets dat in het verborgene gebeurt. Bij de ontvreemding is dat niet direct duidelijk. Maar het is duidelijk dat nummer 5 vers 6 refereert aan Leviticus 6 vers 2. In de Masoretische tekst is dit trouwens Leviticus 5 vers 21. Hier gaat het inderdaad ook om trouwbreuk tegen de Heere. Maar die vindt op twee manieren plaats. Door ontvreemding op verschillende manieren, maar ook door de ontkenning ervan en het afleggen van een valse eed. Omdat nummer 5 vooral de ontvreemding weglaat, maar de trouwbreuk wel laat staan, staat de trouwbreuk tegenover de Heere centraal voor de schrijver. Trouwbreuk wijst altijd op een verbond en in het bijzonder dat van een huwelijk. Laat nu juist Israël bij de Sinaï een verbond met God te hebben gesloten dat veel weg heeft van een huwelijk. Daarom dat bij het volgende geval trouwbreuk in het huwelijk wordt behandeld. Volgens nummer 5 en 6 gaat het veel breder dan alleen ontvreemding. Er staat: wanneer een man of vrouw een van al de zonden van de mens doet door trouwbreuk te plegen tegen de Heere. Ten diepste is elke zonde een daad van bedrog, dat altijd het geheim opzoekt en net als Adam en Eva zich vooral wil verbergen voor God zelf. Juist de zonden die wijzen op ons leven in het verborgene brengen de relatie met God in gevaar en daarmee ook de reis naar het beloofde land. Hier moet Israël, dat een verbond onder een eed met God heeft gesloten, zich bewust van worden. Vandaar dat zowel bij de ontvreemding en het overspel heel veel gericht is op hoe men moet handelen om de zonde aan het licht te brengen en de schade of relatie weer hersteld kan worden. In Numeri 5 vers 7 wordt dan ook gesproken over belijden, een daad van het innerlijk. Duidelijk is dat God wil dat alles open is, in relatie tot elkaar en vooral ook in relatie met Hem. Alleen dan is overwinning van het volk mogelijk. Dit geldt voor iedere gelovige in Jezus. Jacobus 5 vers 16 zegt: belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Maar God wil met zijn volk nog een stap verder. Hij verlangt naar een relatie met zijn volk dat naar Hem verlangt en naar het koninkrijk dat komt. Hier zien we de inbreng van de Nazireërs in Numeri 6. Zij zijn voor hen belangrijk, bijna net als de priesters en de levieten. In vers 5 staat dat ze heilig moeten zijn. En in vers 6 zich ver moeten houden van de dood. Maar het bijzondere is dat God iedereen van het volk hiertoe wil uitnodigen. Man of vrouw, ongeacht de afkomst. Iedereen die het verlangen heeft om zich voor een bepaalde tijd helemaal aan God te willen wijden, krijgt die kans. Nazireer is in het Hebreeuws nazir en komt van het werkwoord nazar, dat toewijden of apart zetten betekent. God verlangt naar mensen in het volk die zich in de reis naar het beloofde land al helemaal willen richten op God en zijn wil. Daarom dat van hen meer verwacht wordt. Wat een uiting is van hun innerlijke verlangen. Het zich onthouden van sterke drank of wijn en het afzien van knippen van het haar wijst op een stuk bezinning dat het beloofde land nog niet bereikt is en geen tijd is voor plezier en zorg voor jezelf. Je zou het kunnen zien als een verlangen tot vasten. Het gaat hier om een tijdelijke periode en geen verbod voor altijd. Het moet een positief verlangen zijn. Maar het mag nooit een opwelling zijn, maar echt een zaak van het hart. Dit zien we terug op drie manieren. Ten eerste, het is een gelofte, nedder, wat ook eed betekent. Denk aan de trouwbreuk van hiervoor, maar dan nu positief. Het is de vrijwillige keuze om zich te verbinden met God bovenop het al bestaande verbond. Ten tweede, het kost heel veel. Naast de vele offers en tijd die het kost bij overtreding, zit er ook een vrijwillige bijdrage bij van iemands eigen vermogen, vers 21. Daarbij moeten aan het eind sowieso altijd drie offerdieren worden gebracht, die volgens vers 14 alle zonder gebrek moeten zijn. Je moet bereid zijn om alles te geven. Ten derde, het hoogtepunt is niet het toewijden zelf, maar de dag dat je aan het einde komt van de periode en de offers mag gaan brengen. Dit is de wet voor de Nazireër, staat er in vers 13 en vers 21 als inleiding en afsluiting van een apart deel. En alleen in dat deel staan alle offers die nodig zijn. Dat is het hoogtepunt voor de Nazireër. Een echte Nazireër zal niet trots zijn, maar een nog dieper besef krijgen van een noodzaak van offers. Hij of zij begint met een brandoffer, ola, en wijst op aanbidding van God die in de redding voorziet. Vervolgens het zondoffer, dat besef geeft dat zelfs de tijd van toewijding aan God bevlekt werd met zonde. En tenslotte wordt de meeste aandacht besteed aan het dankoffer. Het is het onderstrepen van wat een geweldige genade het was van God om deze periode van toewijding te hebben. Ik geloof dat deze wet is geplaatst in de laatste voorbereidingen voor de reis, om het volk aan te moedigen en op sleeptouw te nemen door hun toewijding en voorbeeld. Het is niet toevallig dat enkele grote Nazireërs de sleutel zijn geweest om het volk weer te wijzen op het komende koninkrijk. Denk aan Simson in Richteren 13 en verder, met zijn lange haren, waardoor hij door de geest het volk bevrijdt van de vijand. Denk aan Samuel in 1 Samuel 1, waarin vers 11 staat dat geen scheermes op zijn hoofd zal komen. Hij trad op toen het woord van God schaars was in het land. Hij zalfde David tot koning, waardoor de weg weer werd geopend tot het koninkrijk. En in verbinding hiermee denk ik aan Johannes de Doper in Lucas 1 vers 15. Wijn of sterke drank zal hij geenszins drinken. Hij die de wegbereider was van de grote koning en vanuit de woestijn opriep tot bekering. Alle drie door een wonderlijke geboorte, al voor hun geboorte door God gekozen als Nazireër. Bij alle drie speelt de Heilige Geest een grote rol. En volgens Amos 5 vers 15 staan ze gelijk als Nazireër met de profeten. Ze leven dicht bij God, ervaren zijn kracht en verstaan zijn leiding. Ook nu is God op zoek naar mensen die vanuit oprecht verlangen zich willen toewijden aan hem en zijn koninkrijk en zijn stem beter gaan verstaan. Om daarmee het volk te kunnen dienen en helpen in hun reis naar het grote doel. Gods verlangen eindigt met de zegen van het volk door de priesters. Zijn naam moet op de Israëlieten gelegd worden. Onze parasha eindigt positief. Numeri 7 beschrijft de offers die de leiders namens het volk een maand eerder brachten bij het opbouwen en zalven van de tabernakel ter inwijding van het altaar, zoals we zien in vers 11 en 88. Dat was het grote doel van al die offers. Pas nadat ze die hadden gebracht, was de tabernakel klaar voor vertrek. Dat is de reden waarom dit gebeuren hier is geplaatst. Hier wil God met deze hoofdstukken naartoe werken. Pas dan zegt Numeri 7 vers 89, toen sprak God van boven het verzoendeksel. Alleen door toewijding en verlangen gaat Gods volk pas echt zijn stem verstaan op hun reis naar de overwinning. Laat deze boodschap ook voor ons gelovigen in Jezus een verlangen zijn om ons uit te strekken naar hem en zijn koninkrijk. Een gezegende Shabbat toegewenst. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelte die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Blessed is Adonai, sing his praises. Blessed is Adonai in all the earth. Adonai Eloheha, Ruach HaLev. Imach lo yarpecha, v'lo yazvecha, v'lo yazvecha. Worthy is Adonai, sing. Forever worthy is Adonai in all the earth. Fortress Redeemer, there is none beside him. Rock of Israel, my God in whom I trust. Worthy is Adonai, sing his praises. Worthy is Adonai in all the earth. Adonai Eloheha, Ruach. Merciful is Adonai in all the earth. Merciful is Adonai, his love endures forever. Merciful is Adonai in all the earth. Fortress Redeemer, there is none beside him. Rock of Israel, my God, in whom I trust. Merciful is Adonai, sing his praises. Merciful is Adonai in all the earth. Adonai Elohecha, sing his praises. Mighty is Adonai in all the earth. Adonai Elohecha, Uhaleh, Imach lo yarpecha, v'lo yazbecha, v'lo yazbecha. Blessed is Adonai, sing his praises. Blessed is Adonai in all the earth. Blessed is Adonai, his love endures forever. Blessed is Adonai in all the earth. Fortress Redeemer, there is none beside him. Rock of Israel, my God, in whom I trust. Blessed is Adonai, singing his praises. Blessed is Adonai in all the earth. Blessed is Adonai. Blessed is Adonai in all the Baruch haba b'shem Adonai Yeshua HaMashiach. Baruch haba b'shem Adonai. Jesus our Messiah. The call has gone out, the cry to return. Our hearts must be changed for righteousness, but repentance we need, for salvation we yearn. Then we will see. Revival must come, the prophets reveal. The Spirit descends, our nation to heal. With tongues of fire, Israel kneels. Our Messiah, bless. We watch and we wait and we lift up our eyes. We know by your word your coming is nigh. For when you return, you'll reign, you'll not die. Then can we see? Thank you. must have on before the kid can birth in us. If only briefly we shall see, as many taste it, many see. The heart still asks, who is to be? Did God do this? Who brought this curse? Am I alone who stands with us? And who will help? And after this, what will be left? We groan beneath the press of it. Our timbers creak, our rigging screams. The wheel kicks back, our decks are all awash with seas. We witness lives washed overboard. Loss is a wind that shakes us all, that shakes us here as we perceive the world's intent. As we pass through its raging seas. The season runs its grief-filled course, till he, Messiah, comes, returns and gives us zal ik niet zwijgen. Om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn. Tot haar recht zal komen als een glans. En haar heil als een fakkel die brandt. Ieder zal het recht aanschouwen. Ja, de koningen zien uw heerlijkheid. En u wordt met een nieuwe naam genoemd, welks de zere mond uitdrukkelijk noemen zal. Jeruzalem, u zult een zielijke kroon zijn in zijn hand. Jeruzalem, in de hand u schot. Koninklijke hoed. U zult niet verlaten wezen, zal niet meer zijn het verwoeste land. U wordt genoemd, mijn lust is een haar. En uw land het getrouw van de Heer. De Heere heeft een lust aan uw hoofdstad. En uw God, die zal vrolijk over u zijn. Zoals de bruidegom is over zijn bruid. Ja, zo zal uw God vrolijk over u zijn. Jeruzalem, u zult een zielijke kroon zijn in zijn hand. Jeruzalem, in de hand u schot zijn koninklijke hoed. Hij heeft wachters op uw muren aangesteld, die al de dag en nacht niet zullen zwijgen. O gij die des zeren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij uw lieden zijn. Thank you. maken hoe